karodon vittél évekig, akaratod rabja voltam. A vágyak bennem egyre nőttek, elfelejtem, hogy kölyköd voltam. Hiába hívna a megtört szívvel, elnyeltek a sűrű városok. A tűzfalakra írtam éjjel, engem ne várjatok. Fel ne ad, megveted még hideg ágyamat. Ha fel ne ad, megveted még hideg ágyamat.